I tak brzmi dzisiaj interpretacja i wizja tego, jak Warszawa historycznie się zmieniała. Pozostajemy w Polsce. Jeden z ciekawszych zespołów przełomu lat 80. i 90. Zespół Siekiera, który w czasie swojego pierwszego koncertu w Jarocinie zakasował wszystkie inne formacje swoim stylem, podejściem do muzyki, do tego, jak wyobrażali sobie to, co nazywało się punk rockiem, i tak jak w swoim odizolowaniu to widzieli, byli bardziej autentyczni niż cała reszta, która wtedy występowała na dużej scenie. Siekiera zrobiła furorę. I mówiąc szczerze, pamiętam dokładnie to, że było coś w rodzaju takiej jednak lekkiej zazdrości w niektórych przypadkach. Oczywiście zdrowa rywalizacja jest czymś pozytywnym, ale też i były takie oznaki, widać takiego wręcz zawistnego podchodzenia do Siekiery i faktem, że akurat na szczęście muzycy tej formacji nie robili sobie z tego nic. I zagrali, i skasowali wszystkich dookoła. Ludzie Wschodu i Siekiera. pozostajemy na przełomie lat 80. i 90. W zespole Kobąg występował i grał nie jeden wspaniały muzyk. Dziś już tych niektórych osób nie ma, właściwie większości. A my dzisiaj posłuchajmy piosenki, a właściwie utworu, bo tak by wypadało rzec, pod tytułem Przeciwko. Byłem na paru koncertach Kobongu, zawsze było tak właśnie ostro grane. Tutaj moim faworytem był oczywiście Robert Sadowski, fantastyczny gitarzysta, który już w tamtych czasach miał tak oryginalne brzmienie, tak grał, miał swój sposób wypracowany grania. To nie była żadna jakaś wtórna gra. Szkoda, że nie może dalej grać, że go nie ma wśród nas. Niemniej jednak całe szczęście pozostały zarejestrowane wersety takie, które udowadniają, że w Polsce jest bardzo wielu ludzi, którzy zasługują na to, aby się nimi zająć. W tym wypadku Polskie Radio powinno być głównym takim dysponentem czy mecenasem, który by wzmacniał właśnie rynek muzyczny w naszym kraju. Idąc za ciosem, pozostajemy cały czas jeszcze w naszym kraju. Bokka i Town of Strangers. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. To był Buddy Vasseltoft, jego New Conception of Jazz, nowa koncepcja jazzu, a przed nami już bardzo adekwatny tytuł do czasów, do właściwie sytuacji, w której cały czas się znajdujemy. I am the virus, czyli jestem wirusem, i grupa Killing Joke. Misery and tears, calculated waves of fear, drawn out. I tak jak mamy w zwyczaju w wariancie pełnego takiego eklektycznego zestawienia, który nam się układa w jakąś całość, niespecjalnie na przykład taką stylistycznie spójną, ale tutaj chodzi o estetykę, która łączy te wszystkie style i gatunki, lata i te wszystkie wspólne i również rozbieżne koncepcje, które stwarzają właśnie tego typu zestawienia dźwiękowe. Przed Państwem grupa magiczno-kontemplacyjno- psychodeliczno, jeszcze do tego można by rzec transowa, Dead Can Dance, Wielcy i Kiko. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ostatni ich koncert, mowa o Dead Can Dance, odbył się na Torwarze krótko przed wybuchem epidemii koronawirusa. Ci, co byli, to wiedzą, ci, co nie byli, to no, z pewnością jeszcze będą mieli okazję zobaczyć. To misterium jest naprawdę warte każdych pieniędzy, jeżeli w ogóle można tutaj mówić o jakiejkolwiek rekompensacie materialnej. To jest naprawdę przeżycie duchowe. A teraz, jeżeli już w ogóle mielibyśmy poruszać tematy różnych bytów, jest to muzyka, która towarzyszyła filmowi Underworld, czyli w mitycznej wojny pomiędzy wilkołakami, gdzie akurat w tym filmie nazywani są jako likanie, występują z wampirami oraz to wszystko się dzieje pośród świata ludzi. Wolf Moon i Type of Negative. Thank you. I will choose you all the same. No i właśnie się pożegnaliśmy z Time of Negative, a my się przeniesiemy na polskie wybrzeże, bo jest noc i też utwór świadczy i mówi, znaczy opowiada nam o nocy nad Bałtykiem. Dziś akurat z tego co wiem jest dosyć zimowa aura, niemniej jednak może Państwa rozgrzeje ten wikiński zew Bałtyk nocą i Kiev Office. Obserwuje statki przybywające z dalekich krajów. Statki wiodą kargo do portu gdyńskiego. Bałtyk nocą. Bałtyk nocą. Zaczynaj sobie na spacerują ten po placu. Trzymają się za ręce, piją piwo, dyskretnie obserwują policjantów, którzy kręcą się w krzakach obok. Mężczyzna i kobieta spacerują po plaży, już się szczernie, chodzi w mieszk. Chodzi na scenę księżyc, chodzi na plan on i wszystko się kończy. Chodzi po plaży w dzień, chodzi po plaży w nocy. Zbiera piasek z plaży i zanosi go do domu. Będzie robił wylewkę. Mężczyzna kolekcjonuje pojedyncze żelazka w plastiku. Nosi w nich swoje wspomnienia i wspomnienia innych. Bałtyk nocą. Bałtyk nocą. Nasiwam tylko poduszką swoją twarz, chodząc po plaży. Nie chcę być rozpoznany, często widują go znajomi. Obcy i obcy i obcy. Obcy z innych planet, obcy z innych miast, obcy z innych powiatów, obcy z innych państw. Wszyscy widują go. Bałtyk nocą. Był marynarzem. Nasza spina się na falowno, karmi mewy i łowi byczki na wędkę plastikowym haczykiem. Pojawia się często, obserwując statki cargo płynące z dalekich krajów, Bałtyk nocą. Bałtyk nocą. Niedługo będzie można usłyszeć Kiev Office z koncertem w studiu Agnieszki Osieckiej. Dokładnie w jakim terminie jeszcze tego nie ustaliliśmy. No niemniej jednak będzie to możliwe i też parę innych zespołów, ale o tym przy innej okazji, a my już powoli zbliżając się do końca, posłuchajmy jeszcze Sonic Youth i Superstar. What to say? Tak dobiegło to już nasze spotkanie do końca. Ja serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, ale też namawiam do pozostania przy odbiornikach. Na pewno jeszcze coś się takiego wydarzy, co Państwa zaskoczy. Za sterami dzisiaj siedziała Halina Leszczyńska z, jakby ze statku kosmicznego. Wydała to Magda Trzaska. Prowadził dla Państwa Aptekę Nocną jak zwykle Jędrek Kodymowski, czyli moja skromna osoba. A na sam koniec posłuchajmy Massive Attack i Black Milk. Do usłyszenia.